भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 21वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 63 की निचली दो पंक्तियों से लेकर के और पृष्ठ संख्या 68 तक पृष्ठ संख्या 64 निकाल लीजिए, उसकी अंतिम पंक्ति से नए अनुच्छेद से दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः। उदय जी बताएंगे। आप में से कोई एक माइक वाला कार्य देख लीजिए। ओम जी। वो नहीं है, मंजुनाथ जी नहीं है। हाँ, उदय जी बोलिए। दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अथवा उसका अतिक्रमण करके नित्य सुख को प्राप्त करना, ये देहादिषु तुल्यः सभी प्राणियों में समान देखा जाता है। यथा दृष्ट नहीं नहीं एक मिनट रुकिए, राजेश जी बताएंगे। दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, प्रत्यक्ष देखे हुए विषय प्रत्यक्ष का उल्लंघन कर, आप बताइए। जी बताइए। ओम, दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, संसार में देखे हुए का भी अतिक्रमण देखा जाता है, शरीर शरीर के समान। यथा इसको खोल के बताइए, थोड़ा भाष्य को रहने दीजिए, इस पंक्ति को ही खोल के बताइए। अर्थ आपने ठीक किया, थोड़ा खोल दीजिए उसको। जैसे हम संसार में देखते हैं कि संसार दुख रूप है, बोलते हैं। नहीं, एक मिनट, इसको संक्षेप से ये बताइए कि दृष्ट का अतिक्रम कैसे है, एक, और दूसरा फिर पूछूंगा देहादि से वो तुल्य, उसकी तुल्यता कैसे हो करना चाहते हैं ये। तो दृष्ट का अतिक्रम क्या है, बस उतना सा एक संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पीछे दीजिए, आपसे उनको दीजिए। दृष्ट का अतिक्रम से शाब्दिक अर्थ तो आ गया, लेकिन इससे किसको कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। जैसे संसार में देखे हुए चीजों को भी व्यतिक्रम देखा जाता है। वो कौन है यहाँ इस प्रसंग में? जैसे दृष्ट जो है नित्य सुख, नित्य सुख दृष्ट है जी। संसार में सुख को अनित्य कहा गया है और जो मोक्ष में उसको नित्य कहा गया है। इनमें से दृष्ट कौन सा है, नित्य सुख या अनित्य? अनित्य सुख। अनित्य सुख, ठीक है। तो उसका अतिक्रम कैसे हो जाता है? जैसे अनित्य सुख को छोड़कर नित्य सुख को मतलब इच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप भाष्य की पंक्ति के अनुसार बोल रहे हैं, अतिक्रम ऐसे पूर्व पक्षी के मत में संसार में तो अनित्य सुख है, तो यहाँ अनित्य होते हुए भी मुक्ति में सुख नित्य हो सकता है, ये दृष्ट का अतिक्रम हुआ। दृष्ट क्या है? अनित्यत्व सुख का, सुख हमारा विषय है, सुख में अनित्यत्व दृष्ट है और वो देखा जाता हुआ भी मुक्ति में नित्य हो जाता है। ये हो सकता है, दृष्ट का अतिक्रमण हो गया कि सुख नित्य भी हो सकता है। इन अनित्यता से नित्यता में जाना ये दृष्ट का अतिक्रम हो सकता है, देखा जाता है। तो अब इस पर आक्षेप किया जा रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर देहादि में भी आपको ये लगाना चाहिए, वहां भी दृष्ट का अतिक्रम करना चाहिए। तो देहादि में दृष्ट का अतिक्रम कैसे करेंगे आप बताइए। ओम आचार्य जी, दृष्ट का अतिक्रम देहादि में इस प्रकार से करेंगे कि इस जीवन में हम जो शरीर इंद्रिया आदि हमें मिल रहे हैं ये अनित्य हैं, और हम ऐसी उम्मीद रखेंगे, ऐसी इच्छा रखेंगे कि मोक्ष में हमें नित्य शरीर आदि इंद्रिया आदि सुख नित्य सुख पाने के लिए मिले। ठीक है, यहाँ अनित्य शरीर देखे जा रहे हैं, दृष्ट क्या है शरीर की, दृष्ट क्या है शरीर की अनित्यता। तो जैसे सुख यहाँ अनित्य देखा जा रहा है तो वहां नित्य हो जाता है, तो यहाँ शरीर भी अनित्य देखा जाता है तो शरीर भी वहां नित्य हो सकता है मुक्ति के अंदर, ये एक आक्षेप उसमें किया जा सकता है। नित्य सुख का राग या मुक्ति में सुख होता है, ये राग मुक्ति में किस प्रकार से बाधक है, ये मुक्ति में बाधक है तो कैसे है, आप में से आपसे पीछे जो है आप बताइए, नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप बताइए पीछे, नहीं और कौन बताएंगे, आप बताइए, नहीं माता जी आप बताएंगे, नहीं उनसे आगे, ओ माचार्य जी आपसे पीछे उधर। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, मुक्ति में सुख होता है किस इस प्रकार राग मुक्ति में क्यों बाधक होता है। हाँ, मुक्ति में बाधक यदि होता है तो कैसे होता है, तो होता है या नहीं होता है एक तो ये बात भी बता दीजिए, और बाधक होता है तो कैसे होगा ये बताना है। अगर मुक्ति में हम राग देखेंगे जी तो राग तो होगा, वो बंधन होगा, मुक्ति में कोई चीज और देख रहे हैं, अपेक्षा रखेंगे हम, अगर निष्काम नहीं होगा हमारा ये कर्म जिसकी वजह से किस चीज की अपेक्षा रखेंगे मुक्ति में, मुक्ति में किसी चीज की अपेक्षा रखेंगे, ठीक है किस चीज की अपेक्षा रखेंगे तो फिर ये निष्काम नहीं हो पाएगा, कि हमें दुखों से दुखों की निवृत्ति हो जाए इस प्रकार की अपेक्षा रखेंगे जी। तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा जी, ठीक है आप बताइए। मुक्ति में राग बाधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जरूरी होती है किसी भी आगे के मोक्ष की इच्छा जरूरी होती है, और जहाँ राग होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि इच्छा के इच्छा में हम लोग आगे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो राग का होना आवश्यक है उसमें, और जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो राग खुद ब खुद चला जाएगा। तो राग तो होगा तो मुक्ति नहीं हो सकती, इच्छा होनी चाहिए किसी भी, इच्छा तो ठीक है लेकिन राग है, इच्छा है तो इच्छा तो हमारे को जो सुख सुखदायक चीजें उसके प्रति होती है प्राप्त करने की, और जहाँ दुख की निवृत्ति है जैसा उन्होंने पीछे कहा उसकी भी हमारी प्राप्ति की इच्छा, वो भी बंधन का कारण है। आप बताइए, सीमा जी बताए, राग को तो बंधन का कारण बताएं, राग तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वहां राग बताया तो मुक्ति में सुख देखेंगे तो राग होगा, राग होगा तो वो तो मुक्ति में बाधक है, मुक्ति का साधक कैसे हो जाएगा ये बताना। जान पूर्वक अगर हम किसी इसकी आवाज पढ़ा दीजिए थोड़ी, जान पूर्वक अगर राग रखेंगे, अगर जान पूर्वक राग है तो वो मुक्ति में बाधक नहीं होगा। हाँ। तो, क्योंकि अगर हम राग मुक्ति की के प्रति राग नहीं रखेंगे तो उसके प्रति अग्रसर कैसे हो पाएंगे, तो इसलिए जानपूर्वक राग मुक्ति में बाधक नहीं होगा। ठीक है, संशय, कई प्रकार के संशय थे, उन संशयों में क्या चीज समान होती है। संशय थे पांच प्रकार के बताए, उन संशयों में क्या चीज समान होती है आप बताइए। पीछे से चौथी संख्या, ओम नचर जी। समान मैंने मतलब उन पांचों में दो प्रकार का ज्ञान होना संशय को उत्पन्न करता है। ये या ये? हाँ अच्छा ठीक है, ये तो संशय का रूप है कि ये है या ये है। इसके जो स्थितियां बताई इन्होंने उसमें कोई और समानता बता सकते हैं? आगे बताइए हरिशरण जी। नहीं और आगे बताएंगे? उमाचार्य यह क्या है ऐसा जो जान? ये तो भाव रहेगा ही, ठीक बात है, उसके अतिरिक्त और कोई बताइए। उमाचार्य जी, विशेष अविशेष की जो अपेक्षा रहती है वो उसमें कुछ? केवल विशेष की अपेक्षा, अविशेष की कोई बात नहीं है, विशेष अपेक्षा। विशेष की अपेक्षा ये सबके अंदर होगा, विशेष की अपेक्षा अवश्य होनी चाहिए तो संशय होगा। ठीक है, समान धर्मों से संशय उत्पन्न होता है, इसका कोई आप अपना उदाहरण दे सकते हैं? यहां जो उदाहरण शास्त्र में आया या मैंने बोला उससे अतिरिक्त कोई आप अपने उहा से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण तो बहुत मिल सकते हैं, कोई सा एक उदाहरण खोज करके बताइए। हाँ, आप बताइए जी। हाँ आप बताइए। प्रणाम आचार्य। सामने ऐसे शाम के समय दो पेड़ दिख रहे हैं दूर से, एक आम का है एक जामुन का है, तो दूर से संशय होता है कि दोनों में समानता दिख रही है, लेकिन मानी कौन सा जामुन का है कौन सा? अच्छा, क्या समानता दिख रही है उनमें? दोनों दूर से एक जैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। वो समानता बताइए, कुछ धर्म बताइए कि ये ये ये ये समानता दिख रही है। दोनों की ऊंचाई बराबर है, मोटाई और लंबाई और चौड़ाई समान दिख रही है, दोनों एक जैसे पेड़ दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये दो ही हो सकते हैं या नीम का भी हो सकता है? नीम का भी हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर ही उसी उदाहरण को कह रहा हूँ। उसमें तो आपको ये लगेगा ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है, ये वृक्ष है या ये वृक्ष है? वृक्ष तो दिख रहा है इतना है तो आपका होगा कि भाई वृक्ष कौन सा है ये नहीं पता लग रहा है। पता कैसे लगेगा कि ये वृक्ष है? जाएंगे जब पता लगेगा। जाएंगे तो जाने से क्या हो जाएगा? उससे पहले, जाने से पहले पता निश्चय होगा, उससे पहले संशय होगा। वो समान संशय तो हो गया, अब वो संशय कैसे हटेगा? वहां जाके हटेगा, तो जाके क्या हुआ जो हट गया संशय? पत्तियां देखेंगे उसकी, पत्तियां देखेंगे तो पत्तियों में क्या, पत्तियां तो सबकी होती हैं, अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती है, तो विशेष प्रकार की पत्ती से हम कह सकते हैं कि ये पेड़ है, ये विशेष की अपेक्षा थी और विशेष हमको दिख गया। हम वहां जाते ही सबसे पहले क्या खोजेंगे, पास में जा करके समानता तो नहीं देखेंगे? समानता तो दिख ही रही है, वहां जाकर के हमारी प्रवृत्ति क्या है, पास में जाकर के क्या करेंगे, पहले से सोच के चलते हैं, उसका पत्ती देख सकते हैं, उसके फल देख सकते हैं, उसका तना भी अलग अलग होता है वो देख सकते हैं, विशेष की खोज करते हुए ही जाएंगे वहां पर, हमारी मानसिकता यही रहेगी ना उस समय, और जाते ही यही काम करेंगे, कुछ विशेष ढूंढेंगे, ये विशेष की अपेक्षा ही हमारे को प्रवृत्त करा रही है, और विशेष जैसे ही मिल गया तो अब संशय संशय ही नहीं रहा, अब तो वो निर्णय में बदल गया। ठीक है, कल के पाठ में से कोई पूछना चाहते हो तो पृष्ठ संख्या 69 से लेके और 71 के इस सूत्र की 23वें सूत्र के अंत तक का जी कुछ। ओमाचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। ये अनेक धर्मोपपत्ति संशय, यह है पेज नंबर 67 जी। इसमें अनेक धर्मोपत्ति में इसके उदाहरण लौकिक उदाहरण में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इसके अनुसार। देखो इसका अर्थ एक तात्पर्य क्या समझना है, विशेष धर्म के देखे जाने से भी संशय उत्पन्न होता है जी। ठीक है, सामान्य धर्म के देखे जाने पे तो होता ही है और विशेष की अपेक्षा होती है जी। और विशेष के मिलते ही संशय समाप्त हो जाता है जी। तो विशेष धर्म संशय को उत्पन्न करने वाला होगा या संशय को समाप्त करने वाला होगा? संशय समाप्त करने समाप्त करने वाला। ये पहले वाले में हमने देखा जी, अर्थात विशेष धर्म संशय को पैदा नहीं कर सकता जी, ऐसा हमारे मन में आएगा। लेकिन विशेष धर्म भी संशय को पैदा कर सकता है। अच्छा, स्थिति विशेष में जी, जहां सामान्य को देख करके संशय हुआ है वहां विशेष को देख के संशय की निवृत्ति होती है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन कहीं कहीं विशेष को देख करके भी संशय पैदा होता है कि ये है या ये है। जैसे विशेष धर्म को देख करके संशय पैदा होता है जी। तो उसके लिए मैंने उदाहरण दिए थे आपको कई जी, उदाहरण तो खिलाड़ियों का ले लीजिए, ब्रह्मचारियों में या कोई ऐसा दीजिए जो बैठ, खिलाड़ियों में नहीं आपको उसमें वो आपको प्रत्यक्ष नहीं है क्या? ठीक है दीजिए, समझने की प्रयास करेंगे दोबारा। बुद्धि सामने नहीं हो पा रहा है क्या उसमें? कुछ मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, अगर आपको वो दृष्टांत प्रत्यक्ष नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। वॉलीबॉल खेलते हैं जी, उसमें भी एक जने का रंग अलग होता है, सबके एक जैसे कपड़े नहीं होते, एक का अलग होता है पहचान के लिए। वो घूमते रहते हैं, उसमें ऐसा नियम होता है आपको जगह बदलनी होती है पूरा, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा कुछ नियम है वहाँ। आचार्य जी अगर मैं ही पूछ रहा हूँ तो दूसरा उदाहरण दे दीजिए। नहीं, मैं खिलाड़ी का एक बता रहा हूँ, कल हो गया था ना खिलाड़ी, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ में कोई नहीं समस्या आ रहा हो तो मान लो नहीं उसमें कोई समस्या है तो बताओ। समस्या यही है कि देख भी लिया समझ में नहीं आया तो अच्छा दूसरा उदाहरण ले, तो दोनों उदाहरणों से बहुत अच्छे से और पकड़ में आ सकता है, इसलिए हो सकता है। लेकिन इसको भी तो हम प्रयास कर सकते हैं, फिर एक और उदाहरण हुआ उसमें भी यही प्रयास करते, नहीं आएगा दोबारा पूछेंगे जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो विशेष को देख करके संशय उत्पन्न होता है, ठीक है। विशेषता क्या हो? उसके विशेष कपड़े, उस खिलाड़ी के विशेष कपड़े हैं, ये उसका एक विशेष धर्म हो गया, एक लक्षण हो गया, विशेषता हो गई। अब वो कौन से वर्ग में है, कौन सी टीम में है, ये हम निर्णय नहीं कर पा रहे। इधर के भी खिलाड़ी उधर के भी खिलाड़ी एक साथ खड़े हैं, ठीक है, फुटबॉल के 11-11 खिलाड़ी खड़े हैं, उसमें 10 खिलाड़ियों की एक वेशभूषा है, 10 की एक वेशभूषा है, एक जैसी है, 10-10 की समान है, और उससे हमको पता है कि ये कौन दो वर्ग हैं। लेकिन उसमें दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके उनसे अलग, उन दोनों से अलग अलग कपड़े हैं जी। अब ये विशेषता हो गई उसकी, अनेक धर्म हो गए, अनेक मतलब विशेषता, विशेष धर्म हो गए, अनेक विशेषता, ऐसे नहीं अनेक विशेषता, नहीं अनेक का मतलब विशेषता, अनेक शब्द का मतलब है विशेषता। देखो मैंने कल जैसा कहा था 10 लेखनियां रखी हैं, बोले कौन सी लूं, बोले कोई से भी ले लो सब एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ, एक ही है, समान धर्म में समान है जी। तो एक शब्द समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है और एक के आगे निषेध कर दिया तो अनेक हो गया। तो एक का मतलब समान था और इधर आ लगाया तो यहां भी आ लगा तो असमान। अच्छा। जो असमान होता है वो विशेष होता है, जो असमान होता है वो विशेष होता है जी। तो अनेक का मतलब विशेष ले लिया अभी, उस अनेक का मतलब वो आप वो अर्थ मत लीजिए कि कई। अच्छा, वो अर्थ नहीं, वो अर्थ नहीं लीजिए, वो अर्थ लेंगे तो आपको ये कोई उदाहरण समझ में नहीं आएगा जी। बिल्कुल, आपके मन में अनेक होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनेक है, और वही अर्थ बैठा रहेगा तो ये उदाहरण आपको घटेंगे ही नहीं, मैं आगे कितने भी उदाहरण देता जाऊंगा जी जी। तो अनेक का मतलब हो गया विशेषता बस जी। तो जैसे वहां पर था समान धर्मों को पत्ते है जी। समान धर्म के ज्ञात होने पर, ऐसे यहां कहा अनेक धर्मों को पत्ते यानी विशेष धर्मों को पत्ते, विशेष धर्म के मिलने पर भी संशय पैदा होता है, स्पष्ट है जी। ठीक है जी। तो जहां ऐसा विशेष धर्म मिल रहा हो जो औरों में नहीं मिल रहा है, उस विशेष को देख करके हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है कि ये वो है या ये है। हाँ, मतलब वो जो खिलाड़ी था, जो गोलकीपर है, वो विशेष है क्योंकि अलग है, वस्त्र के कारण से, वस्त्र है। के कारण से तो हाँ। उस टीम का है या हमारी ही टीम का या इस टीम का है, हाँ। तो ये हमें संशय हो रहा है, ये संशय हो रहा है इसका। हाँ, वो अनेक का और इससे विशेष से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, वही हमें बाधा था। ठीक है, अब सारे उदाहरण घटेंगे आपके। जी जी बिल्कुल, कहीं भी विशेषता को देख के संशय पैदा हो जाएगा। कुछ पृष्ठ संख्या 69 पे ये जो अनेक धर्मोपपत्ति था आचार्य जी, इसे धर्मी कैसे ले रहे हैं जो आपने कल बताया? हाँ, था इसके क्या दो तरह से अर्थ होते हैं। तो धर्मी मानते हुए, अनेक शब्द का मतलब धर्मी मानते हुए भी अर्थ किया जाता है, जैसा सुदर्शन जी ने किया और उदयवीर जी ने भी वही अर्थ किया है अनेक का। ढूंढीराज जी ने किया है वो अनेक का मतलब विशेष किया है सूत्रार्थ करते हुए। आगे व्याख्या में तो फिर भी वो वहां स्पष्ट नहीं हो पाया, सूत्रार्थ करते समय उन्होंने अनेक का मतलब विशेष लिया है। अब आपका प्रश्न यह है कि अनेक का मतलब यहां पर धर्मी क्यों लें? तो चूंकि ये वाक्य रचना के आधार पर ऐसा लेते हैं वो, कि अब अनेक धर्मोपपत्ते इस शब्द को छोड़ दीजिए, अब हम केवल भाष्य देख रहे हैं। तो समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, अनेक शब्द को खोला जो समान जातीय भी होता है और असमान जातीय भी होता है। समान जाति वाला भी होता है, उसके समान जातीय भी होते हैं और उसके असमान जातीय भी होते हैं। तो वो समान जाति वाला भी होता है और असमान जाति वाला भी होता है, उसे अनेक कहते हैं। अभी इस पे मैं वापस आ रहा हूं, अगली पंक्ति और देखिए, तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ते, उस अनेक की धर्म की प्राप्ति होने पर। तो धर्म किसके होते हैं? धर्मी के होते हैं, तो अनेक का मतलब धर्मी। तो तस्य अनेकस्य, उस धर्मी की, कैसे धर्मी की, जो समान जातीय होता है और असमान जातीय होता है, उसके धर्म के उपलब्ध होने से या उपलब्ध होने पर जो संशय उत्पन्न होता है वो अनेक धर्मों को पत्ते से लेकर के। अब यहां एक और बात समझ लीजिए, समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, कोई भी द्रव्य इस अनेक शब्द से कहा जा सकता है। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई समान जातीय होता है और कोई ना कोई असमान जातीय होता है। कोई कोई, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे। आप कोई भी किसी एक द्रव्य का नाम लीजिए, कोई भी नाम लीजिए आप, पंचमहाभूत या और अन्य कोई, किसी कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु उठा के कोई भी बोल दीजिए। जैसे गमला रखा है सर, ये गमला है। अब ये गमला समान जातीय है, यानी इसके समान जातीय है, ये भी गमला है, ये भी गमला है, ये कई गमले रखे हुए हैं। तो इन सब की तुलना, इन सब, ये समान जाति वाला है ना, इसके समान ये सब चीजें हैं, तो ये अपने गमलों की अपेक्षा से इसको कहेंगे ये समान जाति है। और असमान जाति है, ये गद्दा है, ये पुस्तकें हैं, ये रहल है, कैमरा है, इनकी अपेक्षा से ये असमान जाति वाला है। तो ये समान जातीय भी है और असमान जातीय है, तो ये इसको अनेक कहेंगे। कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी वस्तु, नित्य अनित्य वस्तु ले लीजिए, वो समान जातीय भी होती है और असमान जातीय भी, हर वस्तु में देखा जा सकता है। आप ही को लेना है, आप भी समान जातीय, असमान जातीय, अनेक है। कैसे समान जातीय है? बहुत सारे मनुष्य है, अब वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, उनसे आपका जाति समान है। और असमान जातीय कैसे है? पशु पक्षी वृक्ष आदि अन्य जो जीव हैं, उनकी अपेक्षा असमान जाती है। और दूसरे ढंग से समान जाती है, असमान जाती है देख सकते हैं कि आप सजीव हैं, तो सजीवों से समान जाती है, वो सजीव में आप पशु पक्षी भी आ गए। और असमान जाती है किन से है? जड़ वस्तुओं से। और आप समान जाती हैं, आप महाभाष्य वाले हैं, तो जो और महाभाष्य वाले हैं उनसे आपकी समानता है, और जो महाभाष्य नहीं पढ़े हैं ऐसे भी न्याय दर्शन में पढ़ रहे हैं उनसे आपकी असमान जाती है। और समानता देख लीजिए, आप गुरुकुल में रहते हैं आचार्य कुलम में, और कुछ द्वितीय चरण में रहते हैं, फेज टू में रहते हैं, तो उनकी अपेक्षा किसी से समानता, किसी से विशेषता सबकी होगी। तो समान जाती हम असमान जाती हम अनेच अनेकम, ये द्रव्य को ग्रहण करते हैं। आपने पूछा था इसका द्रव्य अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, वो मैंने बताया। ठीक है जी, एक प्रकार आचार्य जी, अभी हम कह रहे थे कि अनेक से विशेष अर्थ लेंगे, अनेक शब्द से, तो भाष्यकार की पंक्ति देखते हैं समान जातियम असमान जातियम च अनेकम, इससे तो ये लगता है कि अनेक से अनेक लेना चाहिए, विशेष क्यों लें? अनेक से अनेक लेना चाहिए मतलब अनेक दो हो गए, एक समान जातियम और एक असमान जातियम च अनेकम। नहीं, समान जाति वाला जी ठीक है, और असमान जाति वाला कौन है? वो कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसको ये अनेक शब्द से कह रहे हैं। और अगर आप कहना चाहते हो अनेक मतलब, अनेक का मतलब है जो एक से अधिक है जी, वो कई क्या है? वो एक समान जातियम है और एक असमान जातियम है, द्रव्य है वो जी, वो अनेक है। अब वो अनेक का मतलब आपने अनेक द्रव्य ले लिया यहाँ पर, अब उसको हमारे को आगे भी घटाना है, उससे संशय कैसे उत्पन्न होता है ये भी हमें बताना है, आगे की पंक्तियां भी संगत लगनी चाहिए जी। अर्थ की परीक्षा मुख्य है, अर्थ अगर ठीक घट रहा है तो उस तरह से अर्थ किया हुआ शब्दानुसार संगत लगेगा, और अर्थ के विपरीत जा रहा है तो नहीं लगेगा, ना संस्कार माद्री है था वो चीजें, हमारे को थोड़ा उस ढंग से करना पड़ेगा। अगर कोई शब्द रचना ऐसी है तो वहां हमें क्या करना होगा, विशेष अर्थ लेना होगा, अर्थ के अनुरूप होना चाहिए, ये पहली बात है, और जिसमें कम से कम दोष दिखाई दे रहे हो उस पक्ष को हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न हो सकता है कोई स्थल ऐसे होते हैं जहां दोनों ही पक्षों में कोई भी अर्थ ले रहे हो, वहां दोनों ही पक्षों में प्रश्न उठ रहे हैं, तो जिसमें कम दोष होता है वो स्वीकार कर लिया जाए, जिसमें कम हमें प्रयत्न करना पड़ता है उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने आरंभ किया है बात, तो उसी के आधार पर उत्तर भी तो उपस्थित होगा ही। किस आधार पर? ये अनेक शब्दों को कई अर्थ में लेकर के दिखा रहे हैं, तो उसका उत्तर भी तो वो देंगे ही। तो वो आप बताएंगे, मेरे को तो नहीं आता है, मेरे को उस तरह अर्थ नहीं लग पा रहा है कि अनेक का मतलब एक से अधिक, जो प्रचलित अर्थ है वो ही लेंगे, तो उसको आगे आप प्रयत्न करके संगति करके लगाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे अगर वो लग जाता है तो। दूसरा प्रश्न आचार्य जी, इस समान जाति, हम यदि समान जातीयता को हम पहले मान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये समान जातीय है, तो फिर उसमें संशय होगा ही नहीं। तो लक्षण में कह रहे हैं कि समान जातीयता में जो समान धर्म को देख करके संशय होता है, तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के समान जातीय जलवायु आकाश है, यदि समान जातीय जलवायु आकाश मान लेते हैं तो संशय का गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये साटकम वय की तरह बाद में जो समान जातीयता के रूप से हमारे ज्ञान में आएगा उसको वो पहले से ही समान जातीय कह दे रहे, उस तरह भी देख सकते हैं। नहीं तो समान जातीय असमान जातीय हमने सामान्य रूप से सुना है कि पृथ्वी द्रव्य है, ये हमने सुन रखा है जी, और ये गुण कर्म नहीं है, ये हमारे सामान्य रूप से पता है, इतने रूप में हमने समान जातीय असमान जातीय जान रखा है। लेकिन अब किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये तो इसमें तो गंध गुण है, वो गलत ढंग से सोच रहा है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, वो ये सोच रहा है कि इसमें गंध गुण तो केवल पृथ्वी में ही है, अगर ये पृथ्वी द्रव्य है जल आदि के समान है तो गंध गुण उनमें भी होना चाहिए, ये वो जो सोच रहा है तर्क कर रहा है गलत, लेकिन किसी के मन में आ गया। ये कोई आवश्यक नहीं होता कि समान जातियों में सब धर्म समान हो, भिन्न धर्म भी होते ही, पर वो ये मान के चल रहा है, ऐसा दोष है उसके सोचने में कि समान है मतलब पूरी तरह समान होना चाहिए, तो गंध गुण पृथ्वी में कहा जा रहा है तो अन्यों में न कहा जाने से, न मिलने से पृथ्वी तो द्रव्य नहीं हो सकती, ऐसा उसके मन में संशय पैदा हो गया है। उचित अनुचित किस शैली में जा रहा है वो नहीं सोचना है, आप कहो कि ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, सोच सकता है किसी की ऐसी स्थिति हो, विचार ऐसा हो, उड़ जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो उस स्थिति में ये संशय पैदा करेगा उसको। पहले सामान्य रूप से पता है सामान्य जाति असामान्य जाति है, पर विशेष धर्म को देख करके अब संशय पैदा हो गया, ठीक है। जहाँ पहले से कोई चीज पता न हो और ऐसी स्थिति होगा तो फिर समान जातीयता को अंतिम जो निर्णय आएगा उसी को ग्रहण करेंगे। वो भी ले सकते हैं, वो मैंने शुरू में ही आपकी बात हाँ कर दी थी कि ऐसा भी आप चाहें तो देख सकते हैं भावी के भविष्य में ऐसा होगा इस दृष्टि से, लेकिन सामान्य रूप से पहले भी देख सकते हैं हम उसको। जी, दोनों तरह हो सकता है। और एक प्रश्न है आचार्य जी। जी, 69 पृष्ठ में जी नीचे से तीसरी पंक्ति जी, किम द्रव्यस्य सतो गुण कर्मभ्यो विशेष जी, यहाँ षष्ठ्यंत पद दे रहे हैं द्रव्यस्य और सत्व में जी, और आप जब कल अर्थ कर रहे थे तो वो प्रथमांत पद की तरह कर रहे थे, कह रहे थे कि द्रव्य के होते हुए जो होते हुए है वो सब प्रथमांत में आ जाता है, तो ये षष्ठ्यंत और प्रथमांत षष्ठ्यंत का बैठ नहीं रहा है वो। ठीक है, षष्ठ्यंत अर्थ ले लीजिए एक बार, होते हुए द्रव्य का ऐसे जी, पूरा वाक्य का हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे ना, होते हुए का द्रव्य का, अब हिंदी में ऐसा बोला नहीं जाता है, होते हुए द्रव्य का, होते हुए द्रव्य का या द्रव्य होते हुए का जी, जो द्रव्य है, द्रव्य है वो द्रव्य है और गुण कर्म से उसकी विशेषता है, ये द्रव्य होते हुए इसकी गुण और कर्म से विशेषता है, ये प्रश्न है। विशेष शब्द से विशेषता को ले लेंगे यहाँ। हाँ, विशेष है मतलब ये द्रव्य विशेष है, द्रव्य का विशेषता है, ये का लेंगे तो विशेषता ले लीजिए, किम द्रव्य से सतो गुण कर्म अभ्यो विशेष, कहा विशेष है, द्रव्य विशेष, द्रव्य का अध्याय करेंगे अलग से, ठीक है उस तरह लगा लेंगे, किम द्रव्य से सतह गुण कर्म अभ्यो विशेष विशेष है, या तो विशेषता ले लीजिए और नहीं तो विशेष आप द्रव्य में लेना है तो द्रव्य को लेकर एक अलग से द्रव्य शब्द का अध्याय, विशेष द्रव्य है, विशेष पृथ्वी जी। और एक प्रश्न जी आचार्य जी, ये उपलब्धि में मुझे बड़ी संशय, बड़ा संशय हुआ है, क्योंकि मैं उपलब्धि को चार स्थान में देख रहा हूँ, किसको उपलब्धि कहूंगा वो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो उपलब्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ उपलब्धि का मतलब ज्ञान रूप प्राप्ति है, वो ज्ञान रूप प्राप्ति को मैं चार स्थान में देख पा रहा हूँ जी, तो इसलिए संशय हो रहा है। तो एक तो हम पहले दिन देखते हैं कि कोई वस्तु को देखते हैं और जाते हैं तो वो जल मान करके जाते हैं, जल नहीं मिलता, दूसरा दिन हम जाते हैं जल मान करके और मिल जाता है जल, तो वो जो पहले हम देखे थे कोई वस्तु उसको हम उपलब्धि कहेंगे या बाद में जो जल मिला या नहीं मिला इसको उपलब्धि कहेंगे? नहीं देखिए, ये जो उपलब्धि, दोनों जगह उपलब्धियां हैं हमें, उपलब्धि मतलब पहले हमने जाना कि यहाँ जल है, जाना अभी जाकर के वहां लिया नहीं है जी, केवल ज्ञान रूप में जाना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो गया कि यहाँ जल है और वहां गए और जल मिल गया, अब ये जो जल मिल गया वो उपलब्धि नहीं लीजिए, अभी जो जल मिलने से पहले जो धारणा मन में बनेगी जो ज्ञान रूप हमें दूर से वो उपलब्धि है, वो उपलब्धि एक ये, दूसरा अगली बार हमने देखा तब भी ज्ञान तो हुआ कि यहां जल है लेकिन वहां गए तो जल मिला नहीं, अब वो अनुपलब्धि हुई है जी। उस अनुपलब्धि को नहीं लेना है यहां पर जी। ये जो ज्ञान हुआ था पहले कि यहां पर जल है, अनुपलब्धि होने से पहले जो हुआ था, सुनिए पूरी बात को, पहली बार जाना और वहां जाके पानी मिल गया, दूसरी बार भी जाना कि यहां पानी है लेकिन जा गए तो पानी नहीं मिला, इन दोनों घटनाओं में जो दोनों बार हमने जाना है केवल दूर से यहां पानी है, दोनों जगह ये जाना कि यहां पानी है, ये है उपलब्धि, दोनों जगह ये उपलब्धि है, और इसकी अव्यवस्था क्या है कि एक बार जाना था तो पानी मिल गया वहां पर, दूसरी बार जाना तो पानी नहीं मिला, ये पानी का मिलना ना मिलना ये अव्यवस्था है। नियत अगर होता तो जब जब हम जानते हैं कि यहां पानी है और वहां वहां पानी मिल जाता तो ये तो नियत हो जाता, व्यवस्था हो जाती, ये अव्यवस्था हो गई, कभी तो पानी दिख रहा है तो मिलता नहीं और कभी पानी दिखता है तो मिल जाता है, ये हमारा पहले अनुभव हो चुका, ये दो घटनाएं पहले हो चुकी हैं। अब तीसरी जगह पे, तीसरी बार, ये पहले जो दो हैं ये संशय के कारण नहीं है, इन दोनों जगह कहीं संशय नहीं था। पहली बार जब देखा था कि यहां पानी है निश्चय था, और वहां गए और पानी मिल गया निश्चय हुआ। दूसरे उदाहरण में यहां पानी है ये जाना वो भी निश्चय था, और वहां गए और पानी नहीं मिला तो पानी यहां नहीं है ये भी निश्चय है। ठीक है, यहां कहीं वो संशय नहीं है, लेकिन ये पृष्ठभूमि है। ऐसी पृष्ठभूमि जिसकी बन चुकी हो, ऐसा अनुभव जिसको हो चुका हो, अब तीसरी बार जब वो पानी देख रहा है तो जान तो हो रहा है उसको कि मैं पानी देख रहा हूं, लेकिन पिछले जो दो अनुभव थे उसके कारण से अब संशय पैदा होगा कि ये जो मैं जान रहा हूं कि यहां पानी है, अब वो वहां पानी वास्तव में है या नहीं है ये निर्णय उसको नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब जब पानी को देखता हूं तब तब पानी होता है ये निर्णय वो नहीं कर सकता, क्योंकि कभी नहीं भी मिला था उसको। तो अब ये तीसरी बार की स्थिति में जो संशय पैदा हो रहा है ये उपलब्धि की अव्यवस्था के कारण से होता है। पिछले दो उदाहरणों में उपलब्धि की अव्यवस्था थी, ज्ञान जो हमने प्राप्त किया था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसकी अव्यवस्था हुई थी, वहां जल उपलब्ध नहीं हुआ था, इस कारण से यहां अब संदेह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है जी। तो आचार्य जी, उपलब्धि की अव्यवस्था को फिर अंतिम रूप में ऐसा मैं समझ पाया कि उपलब्धि कुछ होता है उसको देख करके फिर कुछ मिलना और कुछ न मिलना, ऐसा समझिए। हाँ, तो जो जाना था हमने पहले उसकी अव्यवस्था है, और अव्यवस्था क्यों है, क्योंकि वो वस्तु मिली या नहीं मिली, इस कारण से उस उपलब्धि की अव्यवस्था थी। अब हमारा ज्ञान ये काम कर रहा है, नई जगह जहां भी हम देखेंगे तो संदेह पैदा होगा। ठीक है, आप पूछिए। ओम आचार्य, एक पुष्टि चाहता हूँ। जो अभी आपने वॉलीबॉल वाला उदाहरण दिया था, वॉलीबॉल प्लेयर्स का, तो उसमें इसको हम वैशेषिक में जो असामान्य अपसामान्य और विशेष है वैसा कुछ इसको जोड़ के देख सकते हैं? देख सकते हैं उस तरह भी, अंत्य विशेष के रूप में जो एक है उस जैसा कोई नहीं है। गोलकीपर है, गोलकीपर है वो उस जैसा कोई नहीं है, वहां पर खिलाड़ियों में वो विशेष ही है, बस उसकी किसी से समानता नहीं है खिलाड़ियों की दृष्टि से। आप यूं देखना चाहें कि वो भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है, फिर तो आप वहां भी समानता है देखने लगेंगे, ये भी जीवित है ये भी खेल रहा है इसके भी दो आंखें हैं, यूं तो आप बहुत समानता देखेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो है गोलकीपर विशेष कपड़े वाला, उस जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, उसको कर सकते हैं जी। फुलचंद जी। ओम आचार्य जी, अच्छा ये संशय तो संशय ही होता है, इतने विभाग करने की क्या आवश्यकता थी इसमें, इससे तो और भ्रांति पैदा होती है। ठीक है, अगर भ्रांति शब्द आप संशय के अर्थ में बोल रहे हैं या उल्टे ज्ञान के अर्थ में बोल रहे हैं? भ्रांति संशय के अर्थ में, संशयों में ही संशय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे संशय में संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है, इन पांच में से कौन सा कारण है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि आप कह रहे हो कि संशय उत्पन्न हो रहा है, संशय पे संशय उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि संशय पे संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है, फिर आप जो कारण बताएंगे इन पांचों में से कहीं पर आएगा। बोलिए, संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि ये उपलब्धि व्यवस्था अव्यवस्था, इनमें सामान्य व्यक्ति तो अपनी बुद्धि अपनी ऊहा नहीं कर सकता, उसके लिए तो संशय केवल संशय है, कोई भी स्थिति हो। नहीं, संशय तो यहां भी संशय है, ये भी संशय को और कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो संशय होता कैसे है उसकी गहराई में तो जाएंगे। आपको संशय में संशय जैसा जो लग रहा है वो है कि संशय के कारण समझ में ना आने से वो संशय ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आप उसको संशय कह रहे हैं। वास्तव में कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया आपने अभी संशय में संशय क्यों है। संशय समझ में नहीं आया इसलिए आपको लग रहा है कि क्यों इतना उलझा दिया इसको। ये जो उलझाना है ये सुलझाने के लिए, एक उलझन दूर होती है आंखें बंद करने से, समस्या समाप्त हो जाती है ना। उलझन दूर है, वो सोचता ही नहीं है जैसे कि शुतुरमुर्ग के लिए कहा जाता है कि भाई जब कोई खतरा आता है तो वो अपने चेहरे को बालू रेत में या कहीं मिट्टी में ढक लेता है, अब शेर शिकारी तो दिखेगा नहीं, इस संशय की निवृत्ति हो गई। ऐसी संतुष्टि भी बहुत लोग रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? अज्ञानता में भी संतोष अनुभव किया जाता है, ऐसा बहुत देखा जाता है, पता भी नहीं लगता है कि मैं अज्ञानता में संतोष कर रहा हूं। भाई संशय का हम करते ही थे, रोज करते थे, अब ये क्यों और इतना झमेला खड़ा कर दिया, हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये समस्या खड़ी कर दी इन्होंने। ये उस समस्या को हटाने के लिए है, उसको शुतुरमुर्ग को बताया देखो वो शेर आ गया या भेड़िया आ गया है, बोले आपने बता के समस्या खड़ी कर दी मेरे लिए, अब मेरे को ये सोचना पड़ रहा है कहां भागूं, कैसे बचूं, डर और पैदा करवा दिया आपने, समस्याएं खड़ी कर दी ना, मैं समस्या से रहित जीवन चाहता हूं, तो ठीक है। लेकिन वास्तव में जिसने बताया था उसने उस भावी समस्या को देखते हुए बताया था कि आप फंस जाओगे, मर जाओगे, आप अज्ञान में फंस जाओगे। तो संशय हमें क्यों उत्पन्न हुआ है, जो संशय से रहित है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन संशय सबको होते हैं, ये वास्तविकता है, अलग अलग विषयों में अलग अलग संशय होते रहते हैं। तब हमें ये पकड़ में आ सके कि ये संशय हो क्यों रहा है, हमें संशय का कारण पकड़ में आएगा कि इन पांच में से कौन सा है, तो समाधान हम आसानी से निकाल सकेंगे, और नहीं तो उलझते रहेंगे जी संशय है संशय है, कोई उत्तर भी देता रहेगा तो हमें कई बार पकड़ में भी नहीं आता और उसी स्थिति में रहेंगे, इसका तो कोई कहीं उत्तर नहीं है, ये तो ऐसे ही है, बस उसी को फिर अपनी स्वीकृति मान लेते हैं, इसका कोई उत्तर तो है नहीं, संशय है बस ठीक है छोड़ो इसको। लेकिन जिनको कारणों का पता है वो विवेचना करके निश्चय पे पहुंच जाते हैं, वो अनिर्णय की स्थिति उनको सहनी नहीं होती। संशय की स्थिति के बाद दो तरह से व्यक्ति संतुष्ट होता है, एक तो संशय को ढक करके वे छोड़ दो विषय को, वो भी एक संतुष्टि का प्रकार है, एक है संघर्ष करके थोड़ी देर अशांत होके, जिसको दूसरा पक्ष अशांति कहेगा, थोड़ा संघर्ष करता है, जोड़ लगाता है, बुद्धि से सोचता है, इधर पूछता है उधर पूछता है, और उसके बाद में निश्चय को प्राप्त होता है, संशय रहित होता है। तो दोनों ही अपने को संशय रहित समझ रहे हैं, लेकिन कौन सा संशय हमको चाहिए उस रास्ते पे चल सकते हैं, तो ये लेकिन दूसरे वाले रास्ते पे जाना चाहते हैं कि वास्तव में संशय की निवृत्ति वो है कि विवेचना करके और निर्णय पे पहुंचना, निर्णय पे पहुंच के जो निश्चित होता है ये उस शैली वाले हैं, और अनिर्णय की स्थिति रख करके संतुष्ट होंगे वो एक अलग शैली है। तो यहां संशय का जो विवरण बताया जा रहा है ये उलझने की कोई बात नहीं है, आप सामान्य रूप से समझेंगे सरल है, ये कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है, एक दो बार देखेंगे आपको एकदम समझ में आएगा, और जब भी संशय उत्पन्न होगा आप पकड़ लेंगे, अपना भी और दूसरा भी जब संशय बोलेगा तो आप बताएंगे देखो इसको ये संशय, इस कारण से संशय, आप उसके संशय का निवारण अपेक्षाकृत अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि आपको नब्ज पकड़ में आ गई है कि ये कहां दिक्कत है, उसका आप उत्तर दे देंगे उसको। नहीं तो बहुत बार ये होता है प्रश्नकर्ता अपना संशय रखता है, उत्तर देने वाला उत्तर देता है, वो बार बार प्रश्नकर्ता कहता रहता है जी मेरा तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, उत्तरदाता कहता रहेगा कि मैंने तो आपको बता दिया कई बार, दोनों ने प्रयत्न किया, लेकिन एक होता है कि हम बिल्कुल ठीक पकड़ लें इसकी नब्ज कहां है, उसको पकड़ ले कि यहां समस्या है, इसको उसकी समस्या को पकड़ करके और फिर समाधान करते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है हाँ आप ठीक है, क्योंकि समस्या कहीं और थी और समाधान कहीं और हो रहा था, विषय तो वही था लेकिन वो ठीक बिंदु पे हम नहीं पहुंचते, तो ऐसा अनेक बार आप देखेंगे होता है। और इस सब को समझ करके हमारी सटीकता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, त्रुटि तो फिर भी हो सकती है हमारी अल्पज्ञता से हम ना समझ पाए, लेकिन अभी जो जिस तरह से हमारा स्तर है उसकी अपेक्षा उसमें काफी अच्छा सुधार हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक है। और इससे इतना भयभीत मत होइए, सरल है, आपका प्रयत्न कम है मैं ये सोचता हूं। समय पूरा हो गया, आगे का पाठ पूछिए, एक आप पूछ लीजिए। आचार्य जी 69 पेज पर जी। ये जो आपने अभी अनेक शब्द का धर्मी अर्थ लिया था, तो यहाँ पर इस वार्तिक में ही हम जब धर्मी अर्थ लेते हैं तो अनेक धर्मोत्पत्ति का क्या अर्थ लेंगे? उस तरह से जो अर्थ करेंगे तो अनेक के धर्म की उपपत्ति होने से, अनेक मतलब वो द्रव्य हो गया, समान जातीय समान जातीय जो है उसके धर्म की उपपत्ति होने से, और अब धर्म के साथ एक विशेष धर्म हमें अध्यार करना होगा, अनेक द्रव्य के विशेष धर्म की उपपत्ति होने से, क्योंकि आगे के सारे उदाहरण विशेष धर्म वाले हैं, ये संशय उत्पन्न ही ऐसे हो रहा है। अगर उस तरह आपको संगति लगानी है तो फिर अनेक वस्तु के, जिसको अनेक कहते हैं, अनेक कौन सी, जो समान जाती है समान जाती है, ऐसे इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी विशेषण को, क्योंकि हर वस्तु समान जाती है और असमान जाती है होती है, इसलिए व्यभिचार तो कहीं होता नहीं है, इसलिए इसको समझाने की वैसे आवश्यकता नहीं थी इस विशेषण की, पर चलो मान लिया कि किसी कारण से ये स्पष्ट कर रहे हैं। तो अनेक द्रव्य के यानी, लेकिन जब हमें संशय उत्पन्न हो रहा है वो किसी एक द्रव्य आएगा, वैसे सब द्रव्यों पर घटेगा, ये अनेक शब्द सभी द्रव्यों पर लागू हो सकता है जब जिस पे भी हम लगाना चाहेंगे, लेकिन जहां संशय होगा वहां किसी एक द्रव्य को उठाएंगे या एक समूह को उठाएंगे। तो अनेक द्रव्य के धर्म की उपपत्ति होने से, धर्म की प्राप्ति होने से, अब किस धर्म की प्राप्ति होने से संदेह उत्पन्न होगा, तो धर्म तो समान भी होते हैं और विशेष भी होते हैं, समान धर्म की उपपत्ति से जो संशय होता है वो पीछे कहा जा चुका है, तो विशेष धर्म ही यहां लिया जाना चाहिए। तो विशेष धर्म के उपपत्ति होने पर संदेह उत्पन्न होता है। तो आचार्य जी, अनेक शब्द उसका वाचक नहीं है, विशेषण मानेंगे हम द्रव्य का, नहीं उस द्रव्य को ही कह रहा है ये, अनेक शब्द विशेषण मान लीजिए, विशेषण रूप में भी तो जब विशेषण शब्द अकेला प्रयोग किया जाता है तो वो द्रव्य का ही वाची होता है। यहाँ जिस तरह धर्मी अर्थ लिया जाता है वो अनेक द्रव्य ना, अनेक जिसको अनेक ये कह रहे हैं वो कोई द्रव्य, वो कैसा, जो समान जाती है समान जाती होता है, वो सभी द्रव्य समान जाती है समान जाती होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 71, 24वें सूत्र के ऊपर एक पंक्ति लिखी है भूमिका के रूप में, स्थानवताम लक्षणम इति समानम। स्थानवताम जो स्थान प्राप्त हैं, क्रम प्राप्त हैं, उनका अब लक्षण किया जाता है, ये समान है। समान कैसे है ये पिछले 23वें सूत्र की भूमिका देखिए, पृष्ठ 67 पर, स्थानवत एव तरही संशय से लक्षणम वाच्यम इति तदुच्यते। क्यों अब संशय का लक्षण कहा जा रहा है, क्योंकि क्रम प्राप्त वही है, तो वो जो वहां बात कही थी उसी बात को यहां भी समझ लेना चाहिए, उसके समान है यहां पर। तो स्थानवताम लक्षणम जो यथाक्रम प्राप्त लक्षण है उसका यहां पर उसी के समान, जैसे पीछे कहा था उसी की तरह से यहां पर ये समान क्रमशः लक्षण कहा जा रहा है। तो 24वां सूत्र बोलेंगे, यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस अर्थ को, अर्थ मतलब वस्तु गुण क्रिया कुछ भी चीज जिसे हम पाना चाहते हैं, अधिकृत्य अधिकृत करके उसको अपना विषय बना करके, अधिकृत का मतलब है कि जिससे हमें राग है कि हमें चाहिए, हमारे मन में किसी वस्तु गुण कर्म के प्रति सुख की भावना है कि इससे सुख होता है, अब वो सुख की भावना मन में आई तो हमारे में इच्छा भी पैदा हुई, तो हमने अपने मन में उस विषय को अधिकृत कर लिया है, किसी विषय को अधिकृत कर लिया है। तो यम अर्थम अधिकृत्य, जिस अर्थ को अधिकृत करके प्रवर्तते, कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है उस ओर बढ़ता है, पाने के लिए छोड़ने के लिए, दोनों अर्थ में घटा लेंगे, तत्प्रयोजनम वो जो अर्थ जिसको अधिकृत किया था उसे प्रयोजन कहते हैं। लक्ष्य कह लीजिए, फुटबॉल खेल रहे हैं तो या हॉकी खेल रहे हैं तो गोल है, वो स्थान विशेष है, उसको अधिकृत करके वो सारी प्रवृत्ति कर रहे हैं, विपक्षी के उस स्थान में इस गेंद को पहुंचाना है, तो वही उनका प्रयोजन हो गया, वहां पर वो लक्ष्य हो गया। और इसी तरह से किसी का मुक्ति लक्ष्य हो सकता है कि मुक्ति को लक्ष्य रख करके वो प्रयत्न कर रहा है सारा, धन किसी का प्रयोजन हो सकता है, तो धन को अधिकृत करके मन में कि मुझे धन चाहिए और वो अपने कार्य करता है, भोजन के लिए, पानी के लिए, सब चीजें ऐसे ही लग जाएंगी, तो वो प्रयोजन होता है। प्रसंग विशेष से अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। तो यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्। भाष्य, यमर्थम आप्तव्यम, इसमें मां और त के बीच में प लगा लीजिए। यमर्थम, जिस अर्थ को, वस्तु को आप्तव्यम हातव्यम वा व्यवसाय, ये प्राप्त करने योग्य है या छोड़ने योग्य है ऐसा निश्चय करके, तद आप्ति हानोपाय हानोपायम अनुतिष्ठति, उस वस्तु की, उस अर्थ की आप्ति यानी प्राप्ति, उपलब्धि और हान, उसका छोड़ना, हट जाना, इसके उपायों का जो का व्यक्ति अनुष्ठान करता है, तो पहले सोचता है किसी वस्तु, ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है या छोड़ने योग्य है, ये निश्चय करके उस वस्तु की प्राप्ति का या छोड़ने का उपाय करता है। इस सामान्य प्रवृत्ति सब में देखी जाती है। आगे, प्रयोजनम तद्वेदितव्यम, वो जो अर्थ है उसको प्रयोजन कहना चाहिए। क्यों? और ये प्रयोजन क्यों है? प्रवृत्ति हेतुत्वात्, हमारी प्रवृत्ति का हेतु होने से, हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसका वो कारण है। कौन? वो वस्तु, उसी के कारण से हमारी प्रवृत्ति है। आगे, इमम अर्थम आप्स्यामी हास्यामी वा इति व्यवसायो अर्थस्य अधिकारः। पीछे भाष्य में, सूत्र में यमर्थम अधिकृत्य, अधिकृत्य ये शब्द आया था, अधिकार करके, अधिकृत करके, वो अधिकार का मतलब क्या होता है वो यहां पर खोला जा रहा है कि इमम अर्थम, इस वस्तु को, विषय को आप्स्यामी प्राप्त करूंगा, हास्यामी छोड़ दूंगा, दोनों में से कोई सा भी, इति वा व्यवसाय, ये निश्चय, ये निश्चय करना ही अर्थस्य अधिकार है, अर्थ का अधिकार कहलाता है। ये जो हम निश्चय कर लेते हैं इसको प्राप्त करूंगा, इसको छोड़ूंगा, ये उस अर्थ का अधिकार हो गया, वो अधिकृत हो गया है हमारे लिए। योग दर्शन में भी संस्कारों वासनाओं के संग्रह का कारण बताया, तो उसमें हेतु, फल, आश्रय, उसमें आश्रय में मन को भी कहा गया है कि मन भी उसका कारण बनता है। कौन सा मन? तो साधिकार मन होता है। अवस्थिताधिकार मन होता है, वो वासनाओं के संग्रह का कारण नहीं बनता, संस्कारों के संग्रह का कारण नहीं बनता। तो अधिकृत मन, अवस्थिताधिकार और साधिकार मन, साधिकार मन कैसा? जिसने निश्चय कर लिया ये मेरे को चाहिए, ऐसा मन, जब ये होता है ये चीज मिलनी चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये भी निश्चय हो गया, ये उसने उसके अधिकार कहा गया, साधिकार मन। और साधिकार मन होता है तो जन्म मिलता रहेगा। अवस्थिताधिकार मन हो गया है जिसमें अब ये निश्चय नहीं रहा कि मेरे को इसको प्राप्त करना है, छोड़ना है, तो वो फिर वो मुक्ति में जाता है, उससे संस्कार संग्रहित नहीं होते। तो अधिकार को यहां पर खोला, इमम अर्थम आप्स्यामी हास्यामी वा इति व्यवसाय अर्थस्य, इति व्यवसाय अर्थस्य अधिकार। ये जो निश्चय है वस्तु के बारे में, ये जो निश्चय किया गया इसे ही अधिकार कहते हैं। एवं व्यवसीय मानो अर्थो अधिक्रियते इति, इस प्रकार निश्चय किया जाता हुआ वो अर्थ वस्तु अधिकृत हो जाता है। आगे, अब दृष्टांत के बारे में कह रहे हैं, क्रम प्राप्त जो है उसी तरह आता जाएगा, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। सूत्र बोलेंगे, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टांतः। जिस विषय में, यस्मिन अर्थे, जिस विषय में लौकिक एक सामान्य व्यक्ति और परीक्षक विद्वान व्यक्ति, इन दोनों का बुद्धि साम्य हो जाए, दोनों को वो चीज समझ में आए, दोनों को वो स्वीकार्य हो, उसको दृष्टांत कहते हैं। इसी को भाष्य में खोल रहे हैं, लोक साम्यम अनतीता लौकिका। लौकिक का मतलब है जो लोक के साम्य से अनतीत हैं, परे नहीं है, लोक के साम्य को छोड़ने वाले नहीं है, लोक में जैसा सामान्य रूप से प्रचलित है ऐसा उनको पता है, लेकिन नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्ध्यतिशयम अप्राप्ताः। जो नैसर्गिक बुद्धि होती है, स्वभावतः ही जन्म से ही किसी की ऐसी प्रतिभा है कि वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, निर्णय कर लेता है, यह है नैसर्गिक बुद्धि, वो उसको प्राप्त नहीं है अभी। और वैनयिकम, वैनयिक मतलब है शिक्षा से जो बुद्धि प्राप्त होती है, शिष्य बन करके सीख करके जो बुद्धि प्राप्त होती है प्रयत्न करके, नैसर्गिक नहीं है, प्रयत्न करके प्राप्त होती है, उसको भी उसने नहीं पाया है अभी। ना तो उसकी नैसर्गिक बुद्धि है और ना उसने प्रयत्न करके शिष्य के रूप में अध्ययन किया है, दोनों को वो प्राप्त है। लेकिन लोक साम्य तो है उसको, लोक में जो प्रचलित है उसको वो समझता है, ऐसा व्यक्ति लौकिक कहा जाएगा। तद विपरीता परीक्षका, परीक्षक इससे विपरीत होते हैं। किससे विपरीत होते हैं? जो नैसर्गिक और वैनयिक बुद्धि को अप्राप्त था, तो ये या तो नैसर्गिक बुद्धि को प्राप्त है या वैनयिक बुद्धि को प्राप्त है या दोनों भी है, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज जिसको प्राप्त है, पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त किया है या स्वभावतः ही जिसको उहा है ऐसी और प्रतिभाशाली है, वो भी कहा जाएगा परीक्षक। ये भिन्नता है। लोक साम्य से तो परीक्षक भी युक्त रहता है, उससे रहित नहीं होगा। तो तद विपरीतः परीक्षकः, इसी को और खोल रहे हैं, तर्केण प्रमाणैः अर्थं परीक्षितुम् अर्हन्ति इति। जो तर्क से और प्रमाणों से परीक्षा कर सकते हैं उनको परीक्षक कहा है, जो जानते हैं विद्वान है वो परीक्षक है। तो जिस विषय में दोनों की बुद्धि साम्य होती है, समान होता है, विपरीत नहीं होता है, दोनों जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं वो उदाहरण के रूप में दिया जाता है। आगे, यथा यमर्थम लौकिकः बुध्यन्ते तथा परीक्षकः अपि। यमर्थम यथा लौकिकः बुध्यन्ते या यमर्थम लौकिकः यथा बुध्यन्ते, जिस विषय को लौकिक व्यक्ति जैसे जानते हैं, तथा परीक्षकः अपि, परीक्षक भी उसको वैसा ही जानते हैं, बुद्धि भेद नहीं है। सो अर्थो दृष्टांतः, वह विषय दृष्टांत होता है, उसको हम दृष्टांत रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि विपरीत हो जाए, दृष्टांत देने वाला ऐसा दृष्टांत दे दे जो लौकिक को समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो दृष्टांत दृष्टांत नहीं कहलाता। हो सकता है दो विद्वानों के बीच में वो दृष्टांत बनता हो, दोनों लोग समझ रहे हो, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, वो उसको वो बात ही समझ में नहीं आ रही है, उसमें बुद्धि साम्य ही नहीं है, तो उस प्रसंग में उसके लिए वो दृष्टांत नहीं होगा। तो हमें जब भी दृष्टांत देना है वो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम समझा रहे हैं, किसी को समझाने के लिए ही तो हम दृष्टांत दे रहे हैं, उसको वो समझ में आना चाहिए, उसकी बुद्धि के अनुरूप कोई दृष्टांत हमें देना चाहिए, नहीं तो वो निष्प्रयोजन हो जाएगा। हम देते रहेंगे 10 दृष्टांत, वो कहेगा जी हमारे को तो बात अभी भी समझ में नहीं आई, क्योंकि दृष्टांत भी समझ में नहीं आ रहे। तो ये बोलने वाले की कुशलता होनी चाहिए, इसमें त्रुटि भी होती है, कई बार हम समझ लेते हैं कि इसको समझ में आ जाएगा लेकिन नहीं आता, तो दूसरा दृष्टांत देते, जैसे ये दूसरा दृष्टांत पूछ रहे थे बार बार। नहीं, वो तो अब बाद में आया, पर मेरे को ये पता था कि आपको मैं दूसरा तीसरे कितने भी उदाहरण दूंगा, आपकी समस्या कहीं और है, मैं उदाहरण देता रहूंगा तो आप फिर कहोगे नहीं जी बात तो समझ में आई नहीं। तो दृष्टांत थे वो तो समझने लायक ही थे, कारण कहीं और था, लेकिन हमें जब कभी भी दृष्टांत देना है तो ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जो दूसरे को समझ में आए। और यदि बहुत सारे लोग बैठे हों कि कोई कुछ दृष्टांत समझ सकता है, कोई कुछ दृष्टांत, तो वहां पर 2-3 दृष्टांत दे दिए जाते हैं, भाई इस तरह के लोगों को ये समझ में आ जाएगा, इनको ये समझ में आ जाएगा, जिसको जो भी दृष्टांत समझ में आ जाए बस बात सिद्ध हो जाएगी। अब किसी को एक ही दृष्टांत समझ में आया, दूसरे नहीं आए, उसके आधार पर वो कहे कि जी ये दृष्टांत तो समझ में नहीं आया इसलिए बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जितने उदाहरण दिए उनमें से एक उदाहरण समझ में आ गया है अपने स्तर पर, तो बस वक्ता की बात तो उतने से भी सिद्ध हो जाती है। सारे दृष्टांत समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरे को किसी को सारे दृष्टांत समझ में आ सकते हैं, या किसी को कोई समझ में आ सकता है, किसी को कोई समझ में आ सकता है। तो दृष्टांत देते समय ये हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जब हम दृष्टांत दे रहे हैं तो एक तरह से हम परीक्षक की स्थिति में, हम दूसरे को बताने की स्थिति में, हम विद्वान वाली स्थिति में है, तो सामने वाले को समझ में आए उसके अनुरूप दिया जाता है तो वो दृष्टांत कहलाएगा, नहीं तो दृष्टांत होते हुए भी वो निरर्थक होने से दृष्टांत नहीं कहलाएगा, उपयुक्त दृष्टांत नहीं कह सकते उसको। आगे, अब जो आगे पंक्ति लिखी है ये पहले भी पृष्ठ 10 पर आई थी, जो कि तुम दृष्टांत विरोधे नहीं प्रतिपक्षा प्रतिषेधव्या भवंती। किसी पक्ष ने जब वाद जल्प वितंडा जो भी चल रहा हो, दो पक्षों, तो एक के द्वारा जो दृष्टांत कुछ बात रखी गई, कोई दृष्टांत दिया गया, तो उसके विरोध से प्रतिपक्ष को उसका निषेध किया जाना होता है, क्योंकि बात चल रही है तो दूसरे का निषेध तो करेंगे ही हम, हम किसी को सही मानते हैं वो किसी को सही मानता है, तो इसमें दूसरे का निषेध करना ये कोई दोष नहीं माना जाता है, तो उसी ही तो बैठे हैं, दोनों ही तो एक दूसरे की बात का निषेध कर रहे हैं। इसको दोष नहीं कहते, इसको जानने के लिए, सत्य तक पहुंचने पहुंचाने के लिए प्रयास माना जाता है। इस विरोध को विरोध नहीं कहते, ये अध्यात्म में बाधक नहीं है। नहीं तो किसी का भी विरोध ना करना ये सोच लिया जाता है कि ये अध्यात्म में साधक है, विरोध करेंगे तो अध्यात्म में बाधक हो गया क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं। प्रयोजन क्या है हमारा? अगर अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो अध्यात्म में बाधक अवश्य होगा, लेकिन ठीक जानने जनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं है, तो ये विरोध तो होगा। तो दृष्टांत विरोधे नहीं प्रतिपक्ष प्रतिषेधव्या भवन्ति। आगे दृष्टांत समाधि नाच स्वपक्ष स्थापनीया भवन्ति। और दृष्टांत का अनुकूल दे करके, अपने इस दृष्टांत की पुष्टि करके अपना पक्ष हम स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे अवयवेषु च उदाहरणाय कल्पते इति। और ऐसा होते हुए ये अवयवों में, यानी पंचावयवों में जो आगे बताएंगे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीसरा जो कहा उसमें ये उदाहरण के रूप में समर्थ हो जाता है। ये जो दृष्टांत है यही दृष्टांत वहां पर भी आएगा इस उद्देश्य से, दूसरे का खंडन करने के लिए, अपनी पुष्टि के लिए, तो उसको वहां पर उदाहरण के नाम से कहा जाएगा। तो ये यहां तक पूरा हुआ है, इसमें किसी को पूछना है? जी ओम आचार्य जी, ये पीछे अधिकार के बारे में बताते हुए ना जी, जी अधिकार और छोड़ने की अथवा पाने की व्यवसायत्मक बुद्धि जी, तो फिर राग और द्वेष से ये कैसे भिन्न है? जी इसको अगर राग और द्वेष शब्दों को हम व्यापक रूप में लें, प्रीति और अप्रीति अर्थ में, तो ये राग और द्वेष ही है। लेकिन जो प्रचलित राग और द्वेष शब्द हैं, प्राय जो हम कहते हैं धर्म के क्षेत्र में अध्यात्म में राग और द्वेष को हटाना है, वो राग और द्वेष अविद्या युक्त राग और द्वेष है, मिथ्या ज्ञान से युक्त राग और द्वेष है, उन्हें हटाने की बात है। तो ये राग और द्वेष है इसलिए वो त्याज्य है, ये आवश्यक नहीं। और यहां जो प्रयोजन की तरह से कहा गया है वो उचित या अनुचित कुछ भी हो ये निर्णय नहीं किया जा रहा है। गलत ढंग से राग युक्त मिथ्या ज्ञान युक्त राग से होकर के भी प्रयोजन बनाया जाता है, कहेंगे तो उसको भी प्रयोजन ही, और शुद्ध ज्ञान से युक्त होकर के भी प्रयोजन लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, कहेंगे तो उसको भी प्रयोजन ही, इस परिभाषा में तो प्रयोजन ही कहलाएंगे। अब आप उसकी विवेचना कर सकते हैं कि ये जो प्रयोजन बनाया है जीवन का, ये उचित है या नहीं है, ये उचित है ये अनुचित है, इस रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन है तो प्रयोजन ही वो। तो जो भी व्यक्ति जिस विषय का निश्चय करके उस ओर प्रवृत्त होता है लेने या छोड़ने के लिए, उसके लिए वो विषय उसका प्रयोजन माना जाएगा। ये सामान्य परिभाषा, सब जगह अच्छे बुरे सब जगह लगेगी। आगे जी ओम आचार्य जी, ये उपलब्धि और अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था थी वो थोड़ा सा ठीक से नहीं समझा, अगर आप ठीक समझे तो आप बता दीजिए। ये तो पिछला विषय हो गया, व्यवस्था किसे कहते हैं जो हम लोक में समझते हैं कि व्यवस्था है, मतलब हम कहें कि ये घर, इस घर में व्यवस्था है, इसका क्या मतलब होगा? नियम पूर्वक चल रहा है और जो चीज जहां होनी चाहिए वहां रखी है, ये यहां रखी है ये वहां रखी है, तो ये हम कहते हैं कि व्यवस्थित है घर। और कोई कहां पड़ी है जहां नहीं होनी चाहिए वहां है, तो उसको हम अव्यवस्थित कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप शायद स्वीकार करेंगे कि नियत होना, नियम का हो या तो वस्तु का रखा जाना है, कुछ नियम होना चाहिए, नियम होगा तो हम कहेंगे कि व्यवस्था है, ये स्वीकार्य। जहां नियम होता है वहां व्यवस्था कहलाती है, और जहां नियम नहीं हो तो उसको अव्यवस्था कहेंगे। तो अब पिछले वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं कि मुझे पानी दिखा, ठीक है, अब जब जब मेरे को पानी दिखा तब तब वो मिला, अगर ऐसा है तो ये नियम बन गया ना, तो नियम बन गया तो ये व्यवस्था हो गई, इसको व्यवस्था कहेंगे। लेकिन यहां जो हमारा प्रसंग था उसमें क्या हो रहा है, कैसा इन्होंने दृष्टांत लिया है कि मेरे को पानी दिख रहा है तो एक बार तो मिल गया लेकिन दूसरी बार नहीं मिला, तो अब ये नियम रहा क्या कि जब जब पानी दिखाई देता है तब तब वो मिलता है, ये नियम रहा? ठीक है, तो नियम नहीं रहा तो इसी को ही अव्यवस्था कहते हैं बस। हमारी बुद्धि में अव्यवस्था है कि हमने जो जाना, जो वो बुद्धि थी हमारी, उसमें अव्यवस्था हो रही है कि कभी तो मिल रहा है और कभी नहीं मिल रहा है, उसके साथ नियम नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर अव्यवस्था है। हमारा जो जानना था वो हमेशा ठीक ठीक सिद्ध नहीं हुआ, बस। उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जो बताई है तो वो अब दूसरी बात है, पहले ये आपको स्पष्ट हो गया उपलब्धि की व्यवस्था। बिल्कुल ऐसे ही अनुपलब्धि की व्यवस्था होगी। अनुपलब्धि मतलब हमें दिख नहीं रहा है कि यहां पानी है, लेकिन गए तो गीले हो गए, दिख नहीं रहा था, तो हमें दिख नहीं रहा था फिर भी है वहां पर पानी, और हमें नहीं दिख रहा था पानी नहीं और चलते जा रहे और गीले भी नहीं हुए। जैसे यहां हमारे को पानी नहीं दिख रहा है और हम जाते हैं तो कोई बाधा थोड़ी ना होती है। पानी नहीं दिख रहा है और नहीं है, पानी नहीं दिख रहा है लेकिन पानी है वहां पर, ऐसा तो कोई उदाहरण देखा नहीं कभी, ऐसा हो सकता है। उसके उदाहरण तो पीछे भी दिए थे, मैं पानी पानी पे मत घटाइए अभी, चलो पानी छोड़ दीजिए कि ऐसा होता है, दलदल में भी हो सकता है कहीं, और कई बार ऊपर ऊपर पपड़ी जमी भी होती है, पपड़ी जमी भी होती है और वहां व्यक्ति जाता है और पानी में चला जाता है अंदर, ऐसा हो सकता है, बर्फ हो और हो कहीं हो सकता है, संभावना नहीं तो इस उदाहरण में नहीं तो दूसरे उदाहरण मिलेंगे। पहले भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे, मैंने पुस्तक का उदाहरण दिया था कि पुस्तक वहां नहीं है अलमारी में और हमें नहीं मिली, ऐसा भी होता है ही नहीं तो मिलेगी नहीं, तो हमें नहीं मिली और वहां है भी नहीं, ऐसा एक घटना है हमारा जीवन का अनुभव है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमें मिल तो नहीं रही थी और हमने सोच लिया कि यहां पर नहीं है, लेकिन अन्य मित्र ने या माता पिता ने आके कहा देखो ये रखी है, तो वो जब हमारे को दिख रहा था कि पुस्तक नहीं है लेकिन फिर भी थी वहां पर, तो हमें जो ये जान हो रहा है कि पुस्तक नहीं है इसमें अव्यवस्था हो रही है। जब नहीं जान हो रहा है कभी नहीं भी होती है, और नहीं जान हो रहा है कभी हो भी जाती है, होते हुए भी नहीं जात हो रही है और नहीं होते हुए भी नहीं जात हो रही है, यही अव्यवस्था है और ये हमारे संशय का कारण बनती है। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 73 और सूत्र संख्या 26, इसका भाष्य ऊपर की भूमिका, अथ सिद्धांत, सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं। इदम इत्थम भूतं च इति अभ्यनुज्ञायमानं अर्थजातं सिद्धं, सिद्धस्य संस्थिति सिद्धांतः, सिद्धम के बाद में अल्पविराम और सिद्धस्य संस्थिति सिद्धांतः, यहां एक अल्पविराम। इदम इत्थम भूतम, ये इस प्रकार का है, इति अभ्यनुज्ञायमानम अर्थजातम, जो ऐसा स्वीकार किया जाता हुआ जो अर्थजात या वस्तु समूह है, जो विषय है वह सिद्धम सिद्ध कहलाता है। ये ऐसा है, ऐसा निश्चय जिसके बारे में हो गया वो ये सिद्ध है। और सिद्धस्य संस्थिति, और सिद्ध की जो स्थिति है, संस्थिति है यानी व्यवस्था है, पूर्णता है, निश्चय है, संस्थापना है या सम्यक स्थिति है, सिद्ध की जो सम्यक स्थिति है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। संस्थिति को ये खोल रहे हैं स्वयं, संस्थिति इति इत्थम भाव व्यवस्था धर्म नियम, संस्थिति का मतलब है इत्थम भाव व्यवस्था, ये ऐसा है ऐसा निश्चय होना, ये व्यवस्था ये ऐसा ही है ये, और इसी को आगे खोल दिया धर्म नियम, धर्म का नियम होना, व्यवस्था कह लीजिए नियम कह लीजिए, ये धर्म इसमें ये धर्म है, आत्मा चेतन है, पत्थर जड़ है, ये धर्म का नियम कर दिया, ये पत्थर जड़ है चेतन नहीं है, तो जिसने जो जाना है उसका अपने अपने पक्ष में जब किसी अर्थ का निश्चय होता है, धर्म का नियम होता है, इत्थम भाव व्यवस्था होती है, उसको संस्थिति कहते हैं। तो जो सिद्ध है उसकी संस्थिति, कोई वस्तु है उसके धर्म का नियम होना, यही सिद्धांत है। अब सिद्धांत के प्रकार को बता रहे हैं। सखलु अयम, ये सिद्धांत कितने प्रकार का होता है उसके भेदों का उद्देश्य कर रहे हैं, नाम गिना रहे हैं। सूत्र बोलेंगे तंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, संस्थिति ही सिद्धांत। संस्थिति ही सिद्धांत, संस्थिति को सिद्धांत कहते हैं। लेकिन कैसी संस्थिति? तंत्र संस्थिति ही, ये एक सिद्धांत हो गया। अधिकरण संस्थिति ही, ये दूसरा सिद्धांत हो गया। और अभ्युपगम संस्थिति, ये तीसरा हो गया। संस्थिति को तीनों के साथ में जोड़ लेंगे। प्रकार तीन बताए, तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, तीन प्रकार से हुए। इसको खोल रहे हैं भाष्य में ही, तंत्रार्थ संस्थिति ही तंत्र संस्थिति। सूत्र में जो तंत्र शब्द और संस्थिति को जोड़ा, ये पहला सिद्धांत होगा, नाम दिया। तो उसका मतलब क्या है? तंत्र के अर्थ की संस्थिति। तंत्र की संस्थिति मतलब तंत्र के अर्थ की, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी संस्थिति, तंत्र संस्थिति। अब यहां तंत्र शब्द आया तो तंत्र का क्या अर्थ ले रहे हैं ये, उसको आगे खोल रहे हैं। वैसे तंत्र का मतलब शास्त्र है, ठीक है, ये खुद इस बात को खोल रहे हैं। तंत्रम इतरेतर अभिसंबद्धस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः शास्त्रम। तो तंत्रम शास्त्रम, तंत्र शास्त्र है। कैसा शास्त्र? जो इतरेतर अभिसंबद्ध, एक दूसरे से संबद्ध वस्तुओं का, विषयों का, संबद्धस्य अर्थस्य समूह, संबद्धस्य अर्थ समूहस्य, अर्थ समूहों का, एक समूह भी हो सकता है, अनेक समूह भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न विषयों के संबद्ध विषयों का समूहस्य उपदेश है, जो उपदेश होता है तो वो लिखा हुआ रहता है उपदेश, हम उसको शास्त्र कह देते हैं। बोलावा भी हो सकता है, तो वो उपदेश शास्त्र कहलाता है। आगे अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति ही अधिकरण संस्थिति, ये दूसरा सिद्धांत है, अधिकरण संस्थिति। तो अधिकरण में अनुशक्त अर्थ की संस्थिति अधिकरण संस्थिति कहलाती है। अधिकरण मतलब आधार, आधार में जुड़े हुए अर्थ की संस्थिति। कोई एक बात है और उससे जुड़ी भी और कई बातें हैं, तो जिसके आधार पर अन्यों का ज्ञान हो जाता है उसको उसको अधिकरण सिद्धांत कहेंगे। आधारभूत सिद्धांत, जिसके ऊपर और कई सिद्धांत आश्रित हैं, दो तरह से अर्थ करते हैं। इसको वैसे आगे ये खोलेंगे तब और आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक विषय को जाना और उसके आधार पर और कई चीजों को जान लिया, तो जिसके आधार से अनेक चीजों को जाना वो अधिकरण सिद्धांत कहलाएगा। अथवा अनेक बातों के आधार पर कोई एक निष्कर्ष किसी ने कहा, तो अनेक बातों बातें वो स्वीकार करता है तब ये वाक्य, ये सिद्धांत उसने बोला है, तो उसका आश्रय दूसरी और बहुत सारी बातें हैं, वो बहुत सारी बातें मानता है तब ये बात उसने कही है। तो इनको एक दूसरे के आश्रय से जो हम मानते हैं, जिसके आधार पर और चीजें सिद्ध होती हैं, उसको अधिकरण संस्थिति कहते हैं। आगे अभ्युपगम संस्थिति ही, ये तीसरा सिद्धांत क्या है? अनवधारितार्थ परिग्रह अल्पविराम। अनवधारित का मतलब है जिसका अभी निश्चय नहीं हुआ है, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया है अभी। अवधारित का मतलब है निश्चय किया हुआ या स्वीकार किया हुआ। अनवधारित मतलब जिसे अभी हमने माना नहीं है अपने आप में, दूसरा कह रहा है उस बात को। तो ऐसे अनवधारित अर्थ को भी परिग्रह, ले लेना चर्चा में, मान लेना, इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। ये क्यों करते हैं? तद विशेष परीक्षणायाम अभ्युपगम सिद्धांत, विशेष परीक्षा करने के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं। दूसरे की बात हमें स्वीकार्य नहीं है और हम दूसरे की बात का खंडन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात को मानते हुए कहते हैं अच्छा चलो आपकी बात मान लें तो ये दोष आएगा। जैसे पीछे मुक्ति वाले संदर्भ में आया कि यदि वो नित्य है तो अब ये जो कथन किया है ये अनवधारित अर्थ है, लेकिन उसका परिग्रह किया है चर्चा के लिए, इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। आगे तंत्र भेदात्तु खलु, अब पीछे तीन कहा था तंत्र संस्थिति, तो तंत्र के बोले दो भेद हम कर सकते हैं और उसके दो भेद करेंगे तो कुल मिलाकर के चार प्रकार के सिद्धांत हो जाएंगे। पहले तीन बताए थे, तंत्र के दो भेद करने से कुल मिला के चार सिद्धांत बनेंगे, उसको बता रहे हैं। तो स चतुर्विधः, ये जो सिद्धांत है ये चार प्रकार का होता है। सूत्र बोलेंगे स चतुर्विधः सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम संस्थिति ही अर्थांतर भावात। ये चार प्रकार का क्यों कर दिया? तंत्र की जगह पे इन्होंने एक तो सर्वतंत्र बोल दिया और एक प्रतितंत्र बोल दिया। सर्व और प्रति ये विशेषण लगा के दो शब्द बना दिए, तो अर्थांतर होने से, कुछ भिन्नता होने से ये चार प्रकार के सिद्धांत मान करके चलते हैं। तो ये चार प्रकार हो गए। आगे तत्र एताश्चतस्रः संस्थितयोः अर्थान्तरभूता, ये जो चारों प्रकार की संस्थितियां हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, इसलिए चार भेद किए। यदि समान होते तो चार भेद नहीं करते, ये तो तीन ही रखते। तीन भी कर सकते हैं एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से चार भी कर सकते हैं, दोनों इनको मान्य है। अब इनमें इन चारों के एक एक करके लक्षण बताएंगे। तो तासाम उनमें, उन संस्थितियों में सर्वतंत्र अविरुद्ध बोलेंगे सूत्र, सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र अविरुद्ध, ऐसी कोई बात, किसी वस्तु के धर्म का ऐसा नियम, ऐसी संस्थिति जो सब तंत्रों के अविरुद्ध हो, विरोध में नहीं हो, दूसरों ने उसको कहा हो या नहीं कहा हो ये एक अलग बात है, भले ही उन्होंने ना कहा हो लेकिन उनके विरुद्ध में ना जाता हो। अपने अपने शास्त्र हैं, अपने अपने शास्त्रों में अलग अलग विषय बताए जाते हैं, सब शास्त्रों में सब बातें तो नहीं कही जाती, लेकिन कोई ऐसी बात जो किसी शास्त्र से विरुद्ध न जाती हो, सर्वतंत्र अविरुद्ध, अपने से भिन्न और किसी के विरुद्ध न जाती हो, और तंत्रे अधिकृतो अर्थ, ऐसा विषय अपने तंत्र में अगर स्वीकार किया जाता है कि हम ऐसा मानते हैं, सिद्धांत एक रखा गया, विषय रखा गया, तो इसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अपनी ऐसी मान्यता, ऐसा निश्चय जो सब शास्त्रों को स्वीकार्य होता है, किसी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाता है, अविरुद्ध रहता है, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अब दो और दो चार होते हैं, ये गणित में लिखा हुआ है लेकिन और शास्त्रों में वो नहीं लिखा हुआ है, अभी न्याय दर्शन में कहीं भी नहीं आएगा ऐसा दो और दो चार, तो ये इसके अविरुद्ध है, इसके किसी सिद्धांत से विरोध भी नहीं हो रहा है उसका। ईश्वर है ऐसा अगर सब मानते हैं तो ये सर्वतंत्र माना जाएगा, सब नहीं मानते हैं तो ये सर्वतंत्र नहीं माना जाएगा, तो जिसको सब मानते हैं। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए आगे, यथा घ्राणादीनी इंद्रियाणी, घ्राण आदि पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां, इसका किसी से विरोध नहीं है। गंधादय इंद्रियार्था, गंध आदि इन इंद्रियों के विषय हैं, इससे किसी का विरोध नहीं है। पृथ्वी आदिनी भूतानी, पृथ्वी आदि कुछ ये द्रव्य हैं, इससे किसी का विरोध नहीं है। प्रमाण ही अर्थस्य ग्रहणमिति, प्रमाणों के द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं, इससे भी किसी का विरोध नहीं है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये सिद्धांत इन्होंने इस शास्त्र के दिए, ये शास्त्र इन बातों को मानता है, ये बातें इन्होंने पीछे कही हैं, इन बातों का किसी शास्त्र से विरोध नहीं है, सब शास्त्रों से ये अविरुद्ध है, तो ये सिद्धांत कैसे कहलाएंगे? सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाएंगे। लेकिन हमारा हर सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत हो ये आवश्यक नहीं है, कुछ बातें हमारी अपनी अलग हो सकती हैं, दूसरे शास्त्रकार उसको उस रूप में नहीं स्वीकारते, तो कुछ शास्त्रों में, अपने शास्त्र में ही अगर कोई बात निश्चित हो तो प्रतितंत्र माना जाता है, भाई हम इस नियम को मान के चलते हैं, हम यहां इस पर शब्द का यही अर्थ लेंगे, दूसरा अर्थ नहीं लेंगे इत्यादि, या इस वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो इसको आगे खोल रहे हैं, 29वां सूत्र बोलेंगे, समान तंत्र सिद्ध परतंत्र असिद्ध प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसी संस्थिति, ऐसा निश्चय जो समान तंत्रों में तो सिद्ध हो, अपने जो समान शास्त्र है वहां तो ये मान्य हो रहा हो, जैसे न्याय का समान शास्त्र वैशेषिक हो गया, योग का समान शास्त्र सांख्य हो गया, ये दोनों परस्पर साम्य वाले हो गए, तो ऐसे किसी समान शास्त्र में जो स्वीकार्य हो लेकिन परतंत्र असिद्ध, दूसरे तंत्र में वो सिद्ध ना हो उस रूप में, तो इसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे। हर शास्त्र का अपना अपना कुछ सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांतों को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं आगे, यथा न असत आत्मलाभ, जो असत है, अभाव रूप है, उसका आत्मलाभ यानी सत्ता होना, अपने स्वरूप में आना, यह कभी नहीं हो सकता। न सतो विद्यते भावो, एक सिद्धांत है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक प्रतितंत्र सिद्धांत है। एक वर्ग इसको मानता है, दूसरा वर्ग इसको नहीं मानता है। ये कहते हैं कि वस्तु थी और फिर उत्पन्न हुई है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, न असतः आत्मलाभ, जो है ही नहीं उसका कोई आत्मलाभ यानी उत्पत्ति नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी, न सतः आत्महानम, और जो विद्यमान है उसके अपने स्वरूप की हानि यानी नाश नहीं हो सकता, ये दूसरा बात। दूसरी बात, निरतिशयाश चेतनाः, जो चेतन है जीवात्माएं हैं वो निरतिशय हैं, अतिशय से रहित हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से कुछ विशेष गुण वाली नहीं है, सब समान है, मूलतः हर आत्मा बिल्कुल समान है, निरतिशय है, ये इनका कहना है। और जो विशेष दिखाई भी देता है हमें, तो विशेष क्यों दिखाई देता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, देहेन्द्रिय मनसु विशेषु तत्तत् कारणेषु च विशेष। देह में भी विशेषता होगी, इंद्रिय में विशेषता हो सकती है, मन में विशेषता हो सकती है, विषयों में यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय उनको उपलब्ध है, जिसको जितने हैं उसमें विशेषता हो सकती है, भिन्नता हो सकती है, और तत्तत् कारणेषु, और उन विषयों के जो कारण है पृथ्वी आदि उसमें, या तो उन विषयों के कारण जो हमारा कर्माशय है उसमें, या दोष है उसमें, उसमें भिन्नता हो सकती है। क्योंकि भिन्नता तो हमारे को दिखाई देती है सब में, आचरण की भिन्नता है, ज्ञान की भिन्नता है, योग्यता की भिन्नता है, लेकिन आत्मा तो सब समान है, और भिन्नता का कारण ये शरीर आदि है, ये एक इनकी मान्यता रखी गई, ये इन्होंने प्रतितंत्र सिद्धांत के रूप में रखा। किनका है? इति सांख्यानाम, जो सांख्य दर्शन वाले हैं उनकी ये मान्यता है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। सब इसको ऐसा नहीं स्वीकार करते, दूसरे इन विषयों में क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि क्या है वो आगे बता रहे हैं। पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग, ये जो भूत का सर्ग है, संसार की उत्पत्ति है, या प्राणियों का उत्पन्न है, उत्पत्ति है, ये पुरुष कर्मादि निमित्त, भूत का मतलब यहां पर प्राणी सृष्टि लेंगे, तो पुरुष के यानी आत्मा के कर्म आदि निमित्त से ये उत्पन्न होता है। ये शरीर आदि की उत्पत्ति का कारण है, उसके अपने कर्म है, आदि से हम दोष भी ले सकते हैं, प्रवृत्ति दोष की दृष्टि से। आगे, कर्म हेतवो दोषाः, दोष जो होते हैं वो कर्म के कारण होते हैं, प्रवृत्तिश्च, और प्रवृत्ति भी दोष का कारण होगी, कर्म हेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्च। स्वगुण विशिष्टाश चेतना, और जो चेतन है वो अपने अपने गुणों में विशिष्ट है, ये पिछले वाले से भिन्नता आ गई। पीछे कहा था निरतिशयाश चेतना, चेतन अतिशय से रहित है, भिन्नता से रहित है, समान है, यहां ये क्या कह रहे हैं, स्वगुण विशिष्टाश चेतना, चेतन अपने अपने गुणों से भिन्न होते हैं, जीवात्माएं अपने अपने गुणों से भिन्न होते हैं, किसी में अधिक ज्ञान है, किसी में कम ज्ञान है, इस रूप में। और असद उत्पद्यते, जो नहीं है वही तो उत्पन्न होता है, ठीक है, जो है वो क्या उत्पन्न होगा, तो ऊपर जो कहा गया था न असतः आत्मलाभ, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसके ये विपरीत हो गया, असद उत्पद्यते, हमेशा जो नहीं है वही उत्पन्न होता है, और उत्पन्नम निरुद्यते, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है, इति योगानाम, ये योगानाम, योगानाम का मतलब यहां पर है न्याय और वैशेषिक वालों का, उनके लिए योग शब्द पहले प्रचलित रहा होगा, ठीक है। ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गए, अपने अपने शास्त्र के सिद्धांत दृष्टि भेद से ये कथन माने जाएंगे। आगे तीसवां सूत्र अधिकरण सिद्धांत को बता रहे हैं, यत सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि सो अधिकरण सिद्धांत, जिसके सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण की, प्रकरण में स्थित प्रसंग में प्राप्त अन्य चीजों की भी सिद्धि हो जाती है, वो सिद्ध हो जाते हैं या ज्ञात हो जाते हैं, उसको हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। भाष्य, यस्य अर्थस्य सिद्धौ अन्य अर्था अनुषज्यन्ते, अल्पविराम, जिस वस्तु के विषय के सिद्ध होने पर अन्य अर्थ भी, अन्य विषय भी वहां पर जुड़ जाते हैं, आ ही जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं, क्यों, न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, क्योंकि उनके बिना, वो जो अन्य है उनके बिना वो अर्थ सिद्धि नहीं हो सकता, वो बात कही नहीं जा सकती, तो ते अर्था, वे अर्थ, वो अन्य अर्थ यदधिष्ठान जिसके आश्रित हैं, जो एक बात अभी कही गई है उसके, सो अधिकरण सिद्धांत, ये जो कहा गया एक बात वो अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। यह भी उदाहरण से स्पष्ट होगा। यथा देहेंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, शरीर और इंद्रिय से भिन्न कोई ज्ञाता है यानी आत्मा है, ये उनकी प्रतिज्ञा है किसी की, और इसके लिए हेतु क्या दिया उन्होंने, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणादिति, दर्शन यानी देखने से, स्पर्शन यानी छूने से, एक अर्थ का ग्रहण, मैं उसी को जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं, ये जो ज्ञान हो रहा है हमें, ये उस आत्मा को बताता है कि देहादि से व्यतिरिक्त कोई ज्ञाता है। ये एक बात कही गई, ये वो बात है यत सिद्ध हो, जिसके सिद्ध होने पर मैंने ये बात कही, तो इस बात के कहने से मेरी बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं, जिनके आधार पर आश्रित होकर के ये कथन किया गया है। वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं उसको गिना रहे हैं। अत्र अनुषंगिनो, आ को हटा लीजिए, अनुषंगिनो अर्था, इसके इससे जुड़े हुए अनुषंगी जो अर्थ हैं, विषय हैं, वो क्या क्या हैं, तो उसमें पहला बताया इंद्रिय नानात्वम, जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो अनेक इंद्रियों को मान रहा है, क्योंकि दर्शन प्रतिसंधानाभ्याम एक अर्थ ग्रहण, दर्शन स्पर्शन ये हो गया दो, तो ये अनेक इंद्रियों को मानता है, उसके कहे बिना भी हमें पता लग गया। अगली बात, नियत विषयाणी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां निश्चित विषय वाली होती हैं, दर्शन नेत्र केवल रूप को देखेगा और स्पर्श इंद्रिय वो केवल स्पर्श को करेगी, अगर वो ऐसा नहीं मानता तो एकार्थ ग्रहण के लिए अन्य जो कोई ज्ञाता का अनुमान कर रहा है वो नहीं हो सकता था। यदि नियत विषय नहीं होता तो जिसने देखा है उसी ने स्पर्श भी कर लिया, ये मान सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं मान रहा है, तो इंद्रियां नियत विषय वाली होती हैं ये भी वो मानता है। स्व विषय ग्रहण लिंगानी, और अपनी अपनी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लक्षण वाली होती हैं, चष्टे इति, जो देखती है वही, या जिससे देखा जाता है, जिससे सूंघा जाता है, अपने अपने लक्षण वाली, जैसे पीछे इन्होंने बताया था। ज्ञातुर ज्ञान साधनानी, और जिसको ये ज्ञाता कह रहे हैं, देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, ये सब इंद्रियां उसके साधन है, इनके माध्यम से ज्ञाता जानता है, तो वो इनको उनका साधन भी मानता है। आगे, गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, और द्रव्य गंधादि से भिन्न है, गंधादि तो गुण हो गए और उनका गुणी भी कोई ना कोई है, इस बात को भी वो मानता है। गुणाधिकरणम, वो द्रव्य जो कि गुण का अधिकरण है, जिसमें गुण रहते हैं। अनियत विषयाश चेतना इति, और चेतन अनियत विषय वाले होते हैं, यानी अनेक विषय वाले होते हैं। इसको इस दृष्टि से देखिए कि इंद्रियां तो नियत विषय वाली होती हैं, लेकिन चेतन अनियत विषय वाला होता है, उसका विषय निश्चित नहीं होता है कि चेतन केवल रूप को ही जानेगा, चेतन केवल स्पर्श ही करेगा, चेतन केवल रस को ही जानेगा, ऐसा नियत नहीं होता है, वो अनियत होता है। तो अनियत विषयाश चेतना इति, तो इस प्रकार पूर्वार्थ सिद्ध हो, पहले वाले अर्थ के सिद्ध होने पर, कौन सा, देहेन्द्रिय व्यतिरिक्त हो जाता, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणाति, ये जो किसी ने वचन कहा ये उसका मंतव्य सिद्ध होने पर, एते अर्था सिद्धयन्ति, ये भी बातें सिद्ध हो जाती हैं कि ये व्यक्ति इन्हीं चीजों को मानता है, तो न तैर बिना सो अर्थ संभवती, इन सब के बिना, ये जो बहुत सारी बातें बताई, जो बिना बताए भी हमें पता लग गई, सामने वाले के बिना बोले भी पता लग गई, उनको माने बिना सो अर्थ न संभवती, ये जो पहला वाक्य उसने कहा था देहादि व्यतिरिक्त तो जाता, ये बन ही नहीं सकता। तो पहला जो वाक्य कहा गया इसको अधिकरण सिद्धांत कहेंगे, जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति की अन्य बहुत सारी मान्यताओं का ज्ञान कर लेते हैं बिना उसके बोले, ये एक अर्थ हुआ जो कि यहां प्रचलित है, सुदर्शन जी ने जो अर्थ किया है। इसका दूसरा अर्थ भी किया जाता है, जैसा उदयवीर जी ने किया कि जो उसने प्रतिज्ञा रखी कि देहादि व्यतिरिक्त तो जाता, इसको अधिकरण नहीं कहा, ये बात कब कही जा सकती है, जब ये सारी बातें वो मानता हो, जो दूसरी बहुत सारी बातें यहां बताई उनके आश्रय से ये सिद्ध हो रहा है। तो उदयवीर जी ने ऐसी व्याख्या की है कि अधिकरण सिद्धांत कौन से कहलाएंगे, वो जो आधारभूत अन्य बातें हैं जिसके आधार पर ये निर्णय कर रहा है उसको अधिकरण सिद्धांत कह लीजिए, या जो इसने कहा है जिसके आधार पर हम उसकी और सारी न बोली हुई बातों को भी जान लेते हैं उसको अधिकरण सिद्धांत कह लीजिए। दोनों दृष्टि से पहला वाला जो अर्थ है वो अधिक संगत है। तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। प्रणाम तो सभी को सादर अभिवादन। ओम शक्ति।